حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور شہر مکہ نور نبوت سے جگمگانے لگا، خالق ارض و سما کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ ان دنوں شہر مکہ میں ایک نوجوان تھا، انتہائی حسین و جمیل، بہت ہی پرکشش شخصیت کا مالک، بہت زیادہ ناز و نعم میں جس کی پرورش ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کا وہ انتہائی لاڈلا اور پیارا تھا، تمام شہر مکہ میں سب سے زیادہ خوش لباس، خوش منظر، سلیقہ مند اور لائق و فائق تھا۔ ہمیشہ قیمتی جاذب نظر اور دیدہ زیب قسم کی پوشاک پہنتا، فرحت آمیز قسم کے عطر بکثرت استعمال کرتا اور ہما وقت خوشبو میں رچا بسا رہتا۔ جس گلی محلے سے گزر جاتا لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ نوجوان یہاں سے گزرا ہے، غرض یہ کہ ناز و نام، نفاست اور حسن و جمال میں تمام شہر مکہ میں اپنی مثال آپ تھا۔ مزید یہ کہ اس ظاہری خوبصورتی اور خوشی پوشی کے ساتھ ساتھ سلیقہ و شعار، عقل مندی، معاشرتی آداب و اخلاق اور رکھ رکھاؤ میں بھی وہ یک تنہو تھا۔ تمام شہر مکہ کے نوجوانوں میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نوجوانوں کی جتنی محفلیں سجتی، ان سب میں اس کی موجودگی کو ضروری سمجھا جاتا۔ اس نوجوان کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ اس معاشرے میں چونکہ فصاحت و بلاغت اور شعر و شاعری کی بہت بڑی اہمیت تھی، لہذا نوجوانوں کی مختلف ادبی تنظیمیں بھی بکثرت وہاں موجود تھیں۔ چونکہ شعر و شاعری کے لحاظ سے مصعب کا دلکش اور منفرد انداز تھا، اس وجہ سے ادبی دنیا اور شعر و سخن کی محفلوں میں بھی اسے خاص مقام حاصل تھا اور اسے ہر محفل کی جان اور ہر مجلس کی رونق تصور کیا جاتا تھا، اور یوں یہ نوجوان مصعب سبھی کی آنکھوں کا تارہ بنا ہوا تھا۔ ان دنوں چونکہ ہر محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موضوع گفتگو بنی رہتی تھی، بالخصوص اس حوالے سے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے جو پاکیزہ کلام نازل کیا جاتا تھا، آپ وہ کلام حق مکہ والوں کو سناتے اور انہیں دین برحق کی طرف دعوت دیتے۔ قریش کے بڑے بڑے شعراء اور ادبا اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی تمام تر نفرت اور عداوت کے باوجود اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز و قاصر تھے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام سنتے اور بس منہ تکتے رہ جاتے، حیرت و پریشان اور انگرش بدندان۔ چونکہ ان دنوں ہر محفل میں یہی بات موضوع گفتگو بنی رہتی تھی، جبکہ ایسی کوئی محفل تھی ہی نہیں جہاں مصعب کی آمد و رفت نہ ہو، لہذا یہ باتیں مصعب کے کانوں تک بھی پہنچی اور پھر اسے دین برحق اور نبی برحق کے بارے میں علم ہوا تو اسے اپنے قلب و جگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت کے لیے بہت زیادہ کشش محسوس ہونے لگی، اور اب اس کی شب و روز اسے بے چینی میں گزرنے لگے کہ کاش کسی طرح نبی برحق، پیغمبر اسلام، محسن انسانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہو سکے اور وہ اللہ عز و جل کی جانب سے ان کے قلب مبارک پر نازل شدہ وہ کلام براہ راست خود انہی کی زبانی سن سکے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دارالارقان نامی ایک مکان میں مقیم تھے۔ گنے چنے محض سے نفرات جو کہ دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو چکے تھے، آپ انہیں وہاں خفیہ طور پر دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نوجوان مصعب بہت بے چین رہتا کہ کاش کسی طرح اسے بھی وہاں تک رسائی نصیب ہو سکے۔ آخر ایک روز خوب ہمت مجتمع کر کے سرداران قریش کے عقابی نکاحوں سے بچتا بچاتا یہ نوجوان وہاں جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری ہوئی، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ بسط کے شوق اور نہایت ہی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ آپ کی مبارک گفتگو سنی۔ جب بھی آپ کے ہونٹوں پر جنجش ہوتی اور آپ کے ان مبارک ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا ہوتا، تب مصعب کو یوں محسوس ہوتا کہ گویا کسی توقف کے بغیر وہ لفظ فوری طور پر مصعب کے کانوں سے ہوتا ہوا دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جاتا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان مصعب کا دل ایمان کے نور سے منور ہونے لگا۔ تب فوراً ہی کسی تردد کے بغیر مصعب نے اپنی زبان سے کلمہ حق، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور دین برحق قبول کر لیا۔ این اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور مصعب کے سینے پر رکھ دیا، اور جب آپ کے دست مبارک کا یہ لمس مصعب نے اپنے سینے میں اور پھر دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا تو اس نے اپنے شعور و جگان میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو کہ اس سے قبل اپنی تمام تر ظاہری شان و شوکت، عیش و عشرت، راحت و آرام اور ہر قسم کی لذتوں سے بھرپور زندگی کے باوجود اسے کبھی نصیب نہیں ہو سکا تھا، آج قبل اس بے مثال اور انمول سکون کی لذت سے وہ ہمیشہ محروم اور ناشنا رہا تھا۔ اور یوں یہ نوجوان مصعب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی، مصعب کے شب و روز بدل گئے، طور طریقے بدل گئے اور سبھی انداز بدل گئے۔ یہ دین اسلام کے اس ابتدائی دور کی بات ہے جب مکہ شہر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے بڑے بڑے ظالم و جابر بڑی تعداد میں موجود تھے، ایک سے ایک بڑھ کر جفاگر اور ستمگر اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، ان سب کا خوف اپنی جگہ، لیکن مذہب کے ساتھ عجیب معاملہ تھا کہ انہیں اپنے قبول اسلام کی وجہ سے ان تمام پہنچے ہوئے سرکشوں اور ستمگروں سے بڑھ کر جس شخصیت کی طرف سے سب سے زیادہ خوف اور دامنگر تھا اور جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پریشانی لاحق تھی وہ کوئی غیر نہیں بلکہ وہ خود ان کی اپنی ماں تھی، جو کہ بہت زیادہ غصیلی اور انتہائی جھگڑالو قسم کی عورت تھی۔ مزید یہ کہ وہ چونکہ بہت زیادہ مالدار اور خوشحال بھی تھی، لہذا اس چیز نے اسے اور زیادہ مغرور، خود سر اور ضدی بنا دیا تھا۔ چنانچہ مصعب نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال کچھ عرصے تک اپنے قبول اسلام کا واقعہ صیغہ راز میں ہی رکھا جائے گا۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ شہر میں کسی راز کا زیادہ عرصے تک چھپا رہنا ممکن نہیں تھا، ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں، ہر راستے پر اور ہر قدم پر رؤسائے قریش کے چھوڑے ہوئے کارندے دھندناتے پھرتے تھے، اپنی عقابی نگاہوں کے ساتھ ہر ایک کے تعقب میں رہتے تھے اور ہر ایک پر گہری نظر رکھتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ چنانچہ مصعب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کے قبول اسلام کا معاملہ زیادہ عرصے تک راز نہ رہ سکا۔ ایک روز کسی نے انہیں خفیہ طور پر دارالعقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر چند ہی روز ہی گزرے تھے کہ اسی شخص نے انہیں کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے دیکھا، تب اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے یہ رات کی بات مصعب کی ماں کے گوشہ گزار کر دی، اور تب مصعب کی دنیا بدل گئی۔ وہ تمام تر نعمتیں، راحت و آرام کا وہ تمام تر انتظام، ناز و نام سے بھرپور زندگی، یہ سب کچھ اب خواب و خیال ہو کر رہ گیا، سبھی کچھ چھن گیا۔ ماں نے بہت کوشش کی، کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے، کہ اس کا لاڈلا بیٹا اسے اس نئے دین سے برگزشتہ ہو جائے۔ وہ بہت گرجتی اور برستی رہی، شعلے اگلتی رہی، لیکن مصعب کی عظیمت و استقامت کے سامنے اس کا وہ جاہ و جلال، وہ غصہ، وہ اشتعال اور وہ ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ سب بیکار ثابت ہوا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اپنے چند رشتے داروں کو مدد سے مصعب کو پکڑ کر زبردستی گھر میں نسبتاً ایک الگ تھلگ کمرے میں قید کر دیا۔ یوں گھر کے اس حصے کو اب گویا مصعب کے لیے قید خانے کے طور پر مخصوص کر دیا گیا۔ اب مصعب کی شب و روز اسے قید تنہائی میں بسر ہونے لگے، آمد رفت، گھومنا پھرنا، یہ تمام سلسلے اب بند ہوئے، تمام تر راحتیں اور نعمتیں خواب و خیال ہو گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا اور استفادے کا وہ مبارک سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبوت کا پانچواں سال چل رہا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں واقع الگ تھلگ اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں وہ وقت کا سفر اسی طرح جاری رہا۔ ایک روز کسی طرح مصعب کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت خفیہ طور پر ملک حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والی ہے۔ تب مصعب نے اس قید خانے کے اندر رہتے ہوئے بڑی مشکل سے کسی طرح ان مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں بھی تمہارے ہمراہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تب یہ خفیہ پیغام رسانی کا نیز اس خفیہ سفر کے لیے منصوبہ بندی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور مصعب کی ماں کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ بالآخر ایک روز مصعب اپنے گھر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ان مسلمانوں سے جا ملے، اور پھر انہی کے ہمراہ اللہ کا نام لے کر مکے سے دور، بہت دور، ملک حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ملک حبشہ میں قیام کے دوران کسی نے ان مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ تمام مشرکین مکہ دین اسلام قبول کر چکے ہیں، جس پر ان مسلمانوں میں سے کچھ نے اب ملک حبشہ سے وطن واپسی پر مکہ لوٹ کر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی کچھ نے کہا کہ جب تک پاسوق ذرائع سے اس خبر کی مکمل اور حتمی تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک محض سنی سنائی اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اتنا بڑا اقدام یعنی واپس مکہ لوٹ جانا مناسب نہیں۔ چنانچہ جو لوگ واپس مکہ چلے آئے انہیں یہ آمد کے بعد معلوم ہوا کہ خبر سراسر غلط تھی، اور یوں یہ مسلمان اب اثر نو انہی مشرکین مکہ کے شکنجے میں آ پھنسے کہ جن سے نجات کی خاطر انہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی انہی مسلمانوں میں نوجوان مذہب بھی شامل تھے۔ حبشہ سے واپسی پر مذہب کی ماں نے انہیں دوبارہ اسی طرح اس قید خانے میں بند کرنے کی کوشش کی، اس اور اس مقصد کے لیے حضرت سابق اپنے کچھ رشتہ داروں سے مدد چاہی، لیکن اس بار مذہب کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جو کوئی ظلم میں میری ماں کا ساتھ دے گا مجھ سے جس طرح بھی بن پڑا میں ضرور اسے قتل کر ڈالوں گا۔ مصعب کی ماں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ مصعب اپنے قول کا کتنا پکا ہے، جو کہتا ہے کر گزرتا ہے، جب ٹھان لیتا ہے تو پھر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتا۔ تب یہ سوچ کر آخر اس نے اپنے بیٹے مصعب کو دوبارہ قید کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ مصعب کی طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر ماں نے ہمیشہ کے لیے جدائی کا فیصلہ کر لیا، اور تب اس نے خوب روتے ہوئے مصعب کو یوں کہا، جاؤ آج کے بعد ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مر گئے، اب نہ میں تمہاری ماں ہوں اور نہ ہی تم میرے بیٹے ہو۔ ماں کی یہ کیفیت دیکھ کر اور اس کی یہ بات سن کر مصعب بھی رونے لگے، اور ماں کے قریب جا کر انتہائی ادب کے ساتھ اور بہت ہی پیار بھرے لہجے میں یوں کہا، ماں مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، اس لیے دونوں جہانوں میں تمہاری بھلائی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کلمہ حق پڑھ لو، تم بھی میرے طرح مسلمان ہو جاؤ۔ ماں بس ایک بار اپنی زبان کہہ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دن مصعب اپنی ماں کے سامنے بہت گڑگڑائے، بہت زیادہ منت سماجت اور آہوزاری کرتے رہے، اس کا اتنا اثر تو ہوا کہ آج ماں نے جواب میں کوئی غصہ نہیں دکھایا، البتہ اپنا منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ لوگ تمہاری طرح مجھے بھی کم عقلی کا طعنہ دیا کریں۔ اور تب نوجوان مصعب آنسو بہاتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیے، اور پھر اس کے بعد کبھی زندگی بھر دوبارہ ماں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد مکے میں اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، وہی شہر مکہ اور وہی گلی کوچے جہاں کسی زمانے میں مصعب جیسا خوش لباس شوق اور چنچل نوجوان اور کوئی نہیں تھا، اب اسی شہر میں مصعب جیسا سیدھا سادہ معصوم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنے والا اور پھر بھی ہر حال میں صبر و شکر بجا لانے والا اور کوئی نہیں تھا۔ انہی دنوں ایک بار شہر مکہ میں کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے، اس دوران اتفاقا وہاں مصعب کا گزر ہوا۔ ان سبھی نے مصعب کا یہ حال دیکھا، وہ سیدھا اور پھٹا پرانا لباس، بے رونق بھولیا، مسلسل فقر و فاقہ کی وجہ سے گرتی ہوئی صحت، یہ منظر دیکھ کر یہ حضرات اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ دیدہ ہو گئے، تب آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبول اسلام کے بعد رونما ہونے والی اس بڑی تبدیلی کی وجہ سے اگرچہ بظاہر تو ان کا یہ بڑا نقصان ہوا کہ راحت و آرام، عیش و عشرت اور ناز و نام سے باہر ان کی وہ حسین اور رنگین زندگی اب جاری نہیں رہ سکی تھی، لیکن اب یہ جو ان کی نئی اور بدلی ہوئی زندگی تھی اس کی وجہ سے اب ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار، طبیعت میں ٹھہراؤ اور سنجیدہ پن، چہرے پر ہما وقت عجیب سی معصومیت اور بھولا پن، ان سب چیزوں نے مل کر اب ان کی شخصیت کو پہلے سے کہیں زیادہ دلکش اور پرکشش بنا دیا تھا۔ نیز یہ کہ نعمتوں کی جگہ اب یہ جو مشکلات تھی یہ کوئی ان کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ دین برحق کی خاطر انہوں نے از خود تمام تو نعمتیں اور راحتوں کو ترک کرتے ہوئے بردار روابط کو بدلی ہوئی زندگی کو گلے لگایا تھا، اور اس راستے میں پیش آنے والی تمام تر مشکلات کو وہ خندہ پیشانی اور صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ خوبیت تھی جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ان کے لیے بہت زیادہ قدر و منزلت کے جذبات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض ان 12 افراد کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ فرمایا تھا، جو نبوت کے 12 سال بیت عقبہ اولا کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، یعنی اس وقت شہر مدینہ کی تمام آبادی میں کل یہی مسلمان تھے، یعنی صرف 12 افراد۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے مصعب دین اسلام کی نشو و اشاعت کے سلسلے میں جو خدمات انجام دے رہے تھے، ان کی اتنی بڑی افادیت سامنے آئی کہ محض اگلے ہی سال یعنی 13 نبوی میں حج کے دوران مدینے سے آئے ہوئے حجاج میں سے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر شریک حضرات کی تعداد بہتر ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد بھی مدینہ میں دین اسلام کی نشو و اشاعت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اگرچہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین سفیر کی حیثیت سے مدینہ میں نئے ماحول اور نئے اجنبی معاشرے میں پیغام حق پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ حکمت و دانش اور فہم و فراست درکار تھی، نیز بڑے صبر حوصلے اور برداشت کی ضرورت تھی، کیونکہ معمولی سی بے احتیاطی کے نتیجے میں معاملہ بگڑ سکتا تھا اور صورت حال دگرو ہو سکتی تھی، بالخصوص یہ کہ اس مقصد فریضہ کے انجام دہی کے دوران ان متعدد مواقع پر بڑے نازک حالات بھی پیش آئے، مگر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نہایت خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو سنبھال لیا، یقیناً اللہ کی طرف سے توفیق کے نتیجے میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے نیز بے مثال مبلغ اسلام کی حیثیت سے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ نبوت کے 13 سال کے بالکل آخر میں ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان مختلف گروہوں کی شکل میں رفتہ رفتہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے لگے۔ مشرکین مکہ ابتدا میں تو خوشیاں مناتے رہے کہ چلو اچھا ہوا مسلمان ہمارا شہر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ جب انہیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ مسلمان ان کے شکنجے سے نکلنے کے بعد اب وہاں مدینہ میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکا، راتوں کی نیندیں اڑنے لگی۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ان کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنی وہ یہ کہ اس زمانے کی وہ مشہور و معروف تجارتی شاہراہ جس پر ان کے تجارتی قافلوں کی مکے سے ملک شام کے مابین آمد رفت ہوا کرتی تھی، وہ شاہراہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی، لہذا مدینہ میں مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت اس شاہراہ کے لیے باعث خطرہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی نبوت آنے سے قبل ہی مدینہ میں قوت پکڑتے ہوئے ان مسلمانوں کو کچل دیا جائے۔ چنانچہ اس جنوبی کیفیت میں ہجرت کے اگلے ہی سال یعنی سن 2 ہجری میں وہ بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ آ پہنچے۔ بدر کے مقام پر حق و باطل کے درمیان اولین مارکی کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں مشرکین اپنی تمام تر متعددی برتری اور ہر قسم کے سامان حرب و ضرب کی پروانی کے باوجود بدترین شکست و حزیمت سے دوچار ہوئے، پسپائی ذلت و رسوائی اور جگہ ثانی ان کا مقدر بنی، اور یوں شکست کا غم اور رسوائی کا داغ دلوں پر لیے ہوئے وہ وہاں سے واپس مکے کی جانب لوٹ گئے۔ البتہ اس رسوا کن شکست کے بعد اپنے شہر مکہ واپس پہنچتے ہی اپنی شکست اور رسوائی کا بدلہ لینے کی غرض سے انہوں نے مسلمانوں پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کا منصوبہ تیار کیا، تاکہ اب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے صفائی حصے سے مٹا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے نہایت زور و شور کے ساتھ تیاریاں بھی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محض اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں مشرکین مکہ اپنے بڑے لشکر جرار کے ہمراہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ مدینہ آدھم کے اور احد پہاڑ کے درمیان دامن میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ کے لیے وہاں صفے آرا ہو گئے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار ساتھی بھی اپنی تیاری کے ساتھ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اپنی صفیں منظم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صفوں کے درمیان گھوم پھر کر خود ضروری ہدایات دیتے رہے، اور پھر اس کام سے فراغت کے بعد آپ مخصوص نگاہوں سے اپنے تمام جانساروں کی جانب بغور دیکھنے لگے، گویا کسی بہت اہم اور خاص کام کے لیے ان میں سے کسی کا انتخاب مقصود ہو، اور پھر آپ کی نگاہیں اپنے تمام جانساروں کی اس برگزیدہ ترین جماعت میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرکوز ہو گئیں۔ آپ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور پھر اپنے دست مبارک سے انہیں علم عطا کیا، جو کہ یقیناً بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا۔ چنانچہ اس اہم ترین اور تاریخ غزوہ احد کے موقع پر نوجوان مصعب اسلامی لشکر کے علمدار تھے، اور اس عظیم ترین شرف کے لیے انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا، اکا دکا انفرادی جھڑپوں کے بعد دونوں جانب سے عام یلغار ہوئی، خوب گھمسان کا رن پڑا، مسلمان ہر لمحہ فتح سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، جبکہ مشرکین مکہ کی شکست پسپائی کے آثار واضح طور پر نمایاں ہوئے چلے جا رہے تھے، اور وہ اب میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے میدان کا راز کی تمام صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی، اور مسلمان اپنی یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ہوا یہ کہ وہ تیر انداز جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی راستے پر متعین فرمایا تھا اور تاکید کی تھی کہ جنگ جو بھی رخ اختیار کرے، لیکن جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹو گے، لیکن ان تیر اندازی سے اجتماعی غلطی اجتہادی غلطی ہو گئی، یہ سمجھے کہ جنگ تو اب ختم ہو چکی، دشمن فرار ہو رہا ہے، لہذا یہ لوگ راستہ خالی چھوڑ کر وہاں سے اتر آئے۔ جب کہ ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کی نگاہ جب اس خالی راستے پر پڑی تو اس نے موقع غنیمت جانا اور اجلت میں اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کرتے ہوئے اس راستے سے جو کہ مسلمانوں کے عقب میں تھا اچانک بھرپور حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک اور بالکل غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس حملے کی وجہ سے مسلمان فوری طور پر سنبھل نہ سکے، انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، ہر طرف بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی اور تب وہ اپنی صفے دوبارہ منظم و مرتب نہ کر سکے۔ یوں محض صرف افراد کی غلطی کی وجہ سے سبھی کو اتنی بڑی شکست اور اتنی بڑی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ جب یہ افراتفری اپنے عروج پر تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت کم اکا دکا چند مسلمان رہ گئے تھے۔ اس موقع پر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اور اپنی پوری قوت اسی جانب مرکوز کر دی تھی کہ جہاں آپ موجود تھے، وہ بہر صورت اور ہر قیمت پر اس نادر ترین موقع سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دینے کے غرض سے سر توڑ کوششوں میں مصروف تھے۔ اسلامی لشکر کے علمدار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی خطرے کو بھانپ لیا اور مشرکین مکہ کے اس مضموم ارادے کو بخوبی سمجھ لیا کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تب مصعب نے پوری قوت کے ساتھ جھنڈے کو بلند کر کے زور و شور کے ساتھ مسلسل لہرانا شروع کیا تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہاں کچھ خاص معاملہ ہے، اور اس طرح دشمن کی توجہ اس طرح مبذول ہو جائے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح جھنڈے کو بلند کر کے خوب ہلاتے اور لہراتے رہے، جس کی وجہ سے اب واقعی دشمنوں کی توجہ ان پر مرکوز ہونے لگی اور دشمن کا رش اب ان کے ارد گرد بڑھتا گیا۔ مصعب مسلسل ایک ہاتھ سے جھنڈا لہراتے رہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے، لیکن اب دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اب دشمن اس حقیقت کو بھی سمجھ چکے تھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور خاص معاملہ ہے، بلکہ مصعب ایسا فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ اس طرح دشمن کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے بس اسی جانب مرکوز رہے۔ تاہم دشمنوں کو اس موقع پر یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نہیں ہیں، البتہ یہ کہ آپ تک پہنچنے کے لیے اور اپنے ناپاک منصوبے کا عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے راستے کی اس رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا، اس دیوار کو گرانا ہوگا، یعنی پہلے اس نوجوان علمدار مصعب کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نازک ترین صورتحال میں جب مصعب اس مقام پر تنہا تھے، دشمن ہر طرف سے ان پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، اسی دوران ایک گھڑ سوار آیا اور برق رفتاری کے ساتھ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے دائیں بازو پر اپنی تلوار سے بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا بازو تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ بازو تو کٹ گیا، کٹ کر دور جا گرا، مگر وہ مبارک جھنڈا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں عنایت فرمایا تھا، اس جھنڈے کے حرمت و عظمت پر کوئی آنچ نہ آنے دی، اسے سرنگو نہیں ہونے دیا۔ فوری ہی بائیں ہاتھ میں وہ جھنڈا تھام لیا، تھوڑی ہی دیر بعد وہی گھوڑ سوار دوبارہ اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور مصعب کے بائیں ہاتھ پر اسی طرح بھرپور وار کیا، تب بائیں بازو بھی کٹ کر دور جا گرا۔ تب مصعب نے فوراً ہی دونوں کٹے ہوئے بازوؤں میں جھنڈے کو جکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں بازو کٹ چکے تھے، خون بہت زیادہ بہ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب مصعب لڑکھڑانے لگے، لیکن جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ تھا مصعب نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ ایسے میں دشمنوں نے کوئی اور بدبخت آیا، اس نے پوری قوت سے اپنے نیزے کے ذریعے مصعب پر بھرپور وار کیا، یہ نیزہ مصعب کے جسم کے آر پار ہو گیا، تب وہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گئے، مصعب گر گئے اور تب وہ جھنڈا بھی گر گیا۔ تمام شہر مکہ میں سب سے زیادہ نفیس سمجھا جانے والا یہ نوجوان مکے کی جس گلی کوچے سے گزرتے آتا تھا وہ تمام گلی خوشبو سے مہک اٹھتی، لوگ سمجھ جاتے کہ ابھی یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے، آج وہی نوجوان یہاں احد کے میدان میں خاک اور خون میں لت پھت پڑا ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نیز اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر اس نوجوان نے اس مصنوعی اور عارضی وفاقے فانی نفاست اور راحت و آرام کو خیر باد کہتے ہوئے حقیقی کامیابی اور لازوال سعادت مندی کو اپنا لیا تھا۔ اب وہ شہداء کے مبارک کاروان میں شامل ہو چکا تھا اور اس کی روح میدان احد سے روانہ ہو کر اب جنت الفردوس کی بلندیوں کی جانب مہو پرواز تھی۔ جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک شہید کے پاس تشریف لائے الوداع کہنے اور رخصت کرنے کے غرض سے، چنانچہ جب آپ مصحف کے پاس قریب پہنچے تو یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے کفن کے لیے تو کچھ بھی میسر نہیں، کہیں سے ایک پھٹی پرانی اور خستہ حال چادر کا انتظام کیا گیا لیکن وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مزید رنجیدہ اور افسردہ ہو گئے اور پھر فرمایا سر ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر نبات الاذخر وہاں اگنے والی گھاس ڈال دی جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر اسی طرح وہاں ساکت و جامد کھڑے ہو گئے، مصحف کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بہت غور سے دیکھتے رہے گویا کہیں بہت دور خیالوں کی دنیا میں کھو گئے ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے شہداء احد کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تمام شہداء احد قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء کی حیثیت سے ہی پیش ہوں گے، لہذا تم ان کی زیارت کیا کرو، ان کے پاس آتے جاتے رہا کرو، انہیں سلام کیا کرو، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میری جان ہے، قیامت تک جب بھی کوئی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اکثر و بیشتر احد تشریف لے جایا کرتے، شہداء احد کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعائیں خیر فرمایا کرتے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔